We passen, hij weet dat het goed komt. Want hij weet dat zijn zoon uit de hoed komt. Als je komt van de straat zie je bloed soms. Maar nu werken we hard aan de toekomst. Ik ben blij dat mijn life is veranderd. Ik werk aan mijn dromen, verspillen geen kansen. Ik zei op een dag wordt het anders. Ik zei op een dag pak ik alles. Een miljonair, dat is wat ik word, ik kom van ver. Op een dag dan word ik miljonair, op een dag dan word ik miljonair, op een dag dan word ik miljonair. Met je. Mijn telefoon uit, ik laat hem lekker. Ik wou alleen even praten met je. Je vasthouden en wat vragen stellen. Hoe dit je allemaal alleen is gelukt. En soms krijg ik even geen lucht. In de gekte om me heen geef je rust. En ik zweer het op, alles wat je geeft krijg je terug. Dus voor jou zou ik altijd hard gaan. Rechtdoor, nee we kunnen niet meer afslaan. Ey, ik ga die troon niet meer afstaan. Ik heb een bom in mijn zak, laat hem afgaan. Ik bos, ik swipe, ik gooi. Ja je weet, het is je boy. Al die mannen hebben niks op mij, omdat ik vroeger altijd dit al zei. Een miljonair, dat is wat ik word, ik kom van ver. Op een dag dan word ik miljonair. Op een dag dan word ik miljonair. Op een dag dan word ik miljonair. Op een dag dan word ik miljonair. Een miljonair. Mama zei me, hey boy, je bent een ster. Ah ja, een miljonair. En ik denk waar ik vandaan kom. Ik kom van ver. Ah ja, hey, het allereerste bedank ik God. Mijn telefoon uit, ik laat hem op. Mama aan de lijn, ze laat tranen los. Want ze ziet me op tv en dat maakt het trots. Met mijn vader heb ik vaak gebotst. Terwijl ik gisteren zijn lievelings waar gekocht. Ik post niks, ik bewaar me trots. Ze wouden mij zien vallen, maar ik sta er nog. PS keer is er niks meer dan hoop. Want succes dat ligt niet in de winkel te koop. Maar zeg mij wie is daar als je ligt in de goot. Die ging spitten en zo en die shit werd beloond. Ik duw, ik trek, ik ren. Geef een PS aan een fan. Al die mannen hebben niks op mij. Omdat ik vroeger altijd dit al zei. Een miljonair. Dat is wat ik word, ik kom van ver. Op een dag dan word ik miljonair. Op een dag dan word ik miljonair. Op een dag dan word ik miljonair. Net. Op een dag dan word ik miljonair.